متوجهش سبقتا وسا ده مبتدا او ده خبر تعريفنا يا وكرم شدختا مبتدا ده على اي قسم اول ده مبتدا ده اي قسم ثاني ده او ده خبر يتوقع تعريف وكا وسا بيان نبي احكام نيو حكم يدالاي ده مبتدا حكم دالاي شدا شي بكور دالو شدا ده مخشي شدا ده سبي مخشي ویره دا مخشوی زکا مبتدا اکثر ذات وی او دا خبر یې سره دا د دد احوال نه یو حال صفات وی او حازات مقدم په چا باندې صفات په صفات باندې نو دیو جنا په مبتدا شه دا اصل دوی دا په خبر نه سی وی مخشوی دا که مست زی زید قائم زید ذات تای او قائمون یسی دا یو وصف تا یو حالت تای حالت خو طبیبی دی ذات ذات اصل وی آئی فرع وی طبیبی نو دیو جنا اصل پا مبتدا شدادو چو دادا سوی هم خبر دا مخشی وی مخشی وی پویشی سای کنا نو دایز دای وال اصلو اصل پا مبتدا شدادو التقدیم شاہ اے ماین بھائی دا غای بارا چا شاہ رکھی دفع دے اتراس کو چیسا اصل خوپا مانا دے قائدے سر آدھ دے جی. اصل خوڑے لے مانا دی یہاں مانا دے دوسا قائدہ نو دور تو اصل پا مانا دے قائدے سر آئی نو جو اصل پا مانا دے قائدے سر آشان اے قائدے خلاف نہ دے جائز جی. کل فائل مرفو دے با قائدہ دے نخی اس دا څنګه چې درځي فایل دې دته نه وي مرفوع نو چې تقدیم ته تو اصل وي چې په مبتدا شه تقدیم اصل نه جی او اصل په معنا دې قاعده سره د ماج قاعده د چې مبتدا په خبر نه شي نو خلاف ته قاعده خو جایز نه به دا ورسته چې مثال نه وکړي فی دار رجل یا فی دار زید دا مثال نه جوړ کړي تو ته خو مبتدا په خبر نه شي ورسته دې مخشوق نه جی دې قاعده خلاف روغه دایره غوږ یو وکړه چلتا اصل په معنا د اولا او ماین بای سره دای شي اولا او ماین بای شه خبره ده چې مبتدا ده په خبر سوي مخشي مخشي په څه کړه نو اصل په معنا د اولا او ماین بای سره دای اے ماین بای مونا ماین بای ان یکون المبتدا علیه چې مبتدا په غی باندې وینم مناسب ده د تقدیم بل تر اذر دی جی چې زو دروښایا چ مبتداوی تقدیم په شمو مناسب نه وی تقدیم به معنی وی لکه فدارې رجل فدارې نشو لري او نکاره ته مبتدا وي په څه کار باندې مونږ دا تاسو تقدیم باندې ده مبتدا مناسب خو خوند نه ده او لا خو خوند نه بلکې تقدیمی صدا یا معنی اره په ورته جواب چ تقدیم اصل پر تقدیم ده خو اذا لم يمنع مانع من التقدیم چ معنی موجود نبی او که معنی موجود و نه مخ شکاری لکه فی دار رجلون شو معنی موجود ده چ نه کارته چرزی مبتدا خو نه کرا نه وی ده کار سر رو اذا لم يمنع مانع من التقدیم علی الخبر چ دا په خبر نه مخ شوی لفظن مخ شوی ویلی زکه مبتدا ذاتن غالب اداد جدا سے بھی ہاں اول خبر حار من الاحمن احوال او ذات مقدم بھی پچھا بندے پا اخوال بندے ندلتا ہاں زکا مخش نبا بیدے سے دلتا سنا اولا خان اعتراض کو چی پا زرابا زیدون شی پا کرداد جی فائل پا فیلن سکا زکا دا فیلن یو خال دے دے اخوال دے فائل او فائل سے بھی ذات بھی بے گلتا خو خال مخش رہے ویژه کنا ورته خو خالص ده ماشاءالله دنده نه پوره ته جو حاصل دې به ده چې ورته بل اصل ده اصل ده چې ورته فعل فعل عامل ده او فاعل څه ده معمول ده ودا قاعده چې عامل په معمول نه سي په دغه ته سره ورته فعل په څه ده او بلا وجه دار چکا مخشق فائل ذات مخشق پدا قید عمال وقع بیلتباس ورسی چا سرا مبتدا سرا کته چیل ته بس په بل طریقه دفع کړه چې مبتدا دې ورسته کړی جی مبتدا دې سوایا ورسته کړی دې دې پرسته مبتدا شامل بیا دې پاتې او عمل منوي کمزور دی اثر دې ترتیب عمل کو باید ترتیب عمل مبتدا شامل لږ په شي کنه زین محمد نو وګدا نه کیدا بار غالي مبتدا نه اوسې مبتدا چټ کس دی مې موبایل زه راځم یو نیم غوته ته راوستای خپل مطلب کې بیا خپل مطلب تاسو ته ورکړم 10 فکر پرې ځکه شاه زکه مبتدا ذاته او خبر حال من احوال او ذات مقدمي په شاو نه احوال من احوال و من سما و من سما دا سما څه ده دا څه شي دي سما غره شرکه څه شي اسمه شرادو نه وای شرا په شي کې نا سمخ خروج اتفاق هنداي واو فاو ها نا دا سمخ څه شي ا سمخ د مکان د پر استعمال شي سمخ زیاده پر مکان د پر وا اما سمخ فللمکان خاصه دا خاصه زیاده پر استعمال شي ا مکان د پر یو سمخ راي سمخ د خروج اتفاق نه دي سمه د جاوید نه پر پته فهم او یو سمه دای سمه د مکان دی پر اول ته تعلیل دی پر او من سمه ایو من اجل ذلک اسم شرط تعلیل دی پر چې دغه وای نه چې اصل په مبتدا شې دای تقدیم دای اصل په مبتدا شې دای تقدیم دی ای دغه وای نه هو ایو من اجل ان الاثر فی مبتدا تقدیم لفظا جازا جائز دی قولهم دا قول دي في داره زيد داسر داسر جازا في داره زيد ومن سما جازا في داره زيد دبر عبارت است کافی ہو کسران گد دلے متن متن لگا لا نہ کر پر قولهم متن متن نشتا چا مدد في داره مدد میں تراس پور دیش جازا فعل دے او في داره زيد تشهد دای فاعل دے دا فایل کردار ہے فایل خو نو کی فایل خو مفرد وی فایل خو اسم وی فایل قسم د مرفوع نه مرفوع قسم د اسم نه او اسم څه وی کلمه ده کلمه څه مفرد ده کلمه څه وی مفرد او فی داره زید څه شي مرکب زید مبتدا اخر فی داره خبر مقدم ټول جمله دا څنګه فایل وکړه د اجازه ده پورا ته چې اجازه فی داره زید نه به پیژې ساي نو دې پروت جواب چې دلته کول سره مقدر ده اصل فایل هغه ده ښا اصل فایل هغه ده او دا ورسته چې کوم ذکر دا دی د پرا مقولات هغه کول څه اصل سره ده جازا قولهم جائز ده دا قول د نحویونه چې فی داره زید دا فی داره زید څه دا مقولات ده کول څه کول سره ده مقول نه به دا فایل شه چې چاله پرا اجازه ده پرا او کول مصدر ده پوه شئ ګرامه جازا قولهم في داره زيد ترکیب وکا في جا في حرف جر دار مضاف الیه من مضاف الیه مضاف مضاف الیه دا مترق شي په مجرور دي جار جار دي مجرور دي جار دا جار مجرور مترق شي په ثابتن پر دا او مقام دا خبر مقدم شي زيد نو ابتدا مخر شي دا داري شي زمير څه درجه ده دا زيد تا بیا خو از مار قبل در کو چې از مار قبل ذکر غلای نه بالکل خو صرف صدای لفظ نه په دې باندې نه نشته ویل چې په مرتبه شته زې صدای ماشا مقدم ده دا قدم مقدم ده مع کون زمیر عائدا الى زې المتاخر لفظا ویل له تقدم رتبه له تقدم رتبه تم ویل له اساله تقدیم ذکر اصل بشه صدای په مشغول دي معنا څه کې زید فی داره سمره زید زید شه زید فی داری زید پدې زید پکې شه زید زید پکې شه زید دې دې دې پکې شه زید په خپل کې شه زید څه دی ها خپل کې خپل کې شه وای شه کړه شا زید په خپل کې شه دی شا او امتنع صاحبها فی الدار ته صاحبها فی الدار دا معنی ده څه صاحب وو فایل د وګم تر اند پر بیا کې ساتو چې مړه کول سره سکا وام تنا قولهم دا مخین اول قبر معنی دا چې صاحب وو فی الدار دا معنی ترکیب کا شرمن صاحب وو فی الدار صاحب وو صاحب مزاحم مزامده له او فدار په اعتبار جار مجه په اعتبار د متعلق سره از دوی له معنی ده هغه مې چې دا راځي د ورسته خبر نه ده په متعلق ته خبر ده چې دار ده دا ګنده او هغه دار چې د ادم متعلقات ته خبر نه ده نو ادن لفظن هو ورسته ده او از مار قبل ذکر د جمهور په نن د لفظن او رتبه تن نه ده جائز نه جائز خلاف لجنی ابن جنی سپارښت کوم خلاف کی لعود الزمير الى الدار وهو في خيز الخبر الذي اصله التاخير فيلزم عود الزمير الذي مش رزق اول الزمير الى المتاخر لفظا ورتبه وهو غير جائز ده سنه ده جائز نه نه بده شا ده يه حكم بيان شا متوجه شي بل حكم بيان سي بيان بل حكم بل حكم ده چې اصل په مبتدا شداد چې داده چې مخشمه معرفه وي مشغمو علي په ورورزه موږ به یغنه داس په دې نه ورور اصل هغه په مبتدا شدادو چې دا تاسو وی معرفه اصل اولا اصل ما اصل ده نکرا مبتدا نه وکی داس شی اصل شی اختلاف ته متوجه شته سبق ته اصل دلته اختلاف ته چې مبتدا نکرا وکی کدی شي کنا مزنه علمونی چې مبتدا او معرفه وي او نکره مخصصه وي یو نکره مخصصه وي اپا حقوق مده چاش شو بیا معرفه شو نکره مخزا مبتدا نشي دا مصنف کول لای او مصنف دا کول څه دی خوش کړای دی نه به دی او شارح ازن ملوینی چې نه اصل خبره فائده ور کول دی مقصود په کلام سره مخاطب ته چې مخاطب ته فائدہ راسي اگر کته مبتدا نه کرای وي نه وي بیا ها ابتدایت یې سره صحیح ده نه به وځي او شارح د مذهب سره خوش کړای دي خو در حقیقت اختلاف شته نه دا نه زالب زید دې سره مقصد دا چې اثر شي فائدې ورکول دي مخاطب ته اچ پاسش سره خسرېږي او چونکه زه خدای مبتدیین سره کتب دای دا نوې تلبون ته به دا پتا لګینه چې دا نه کرای اوس مفیده دی فائدې دو کنه سیدا څه قسمه صفغه ذکر کړي داس نه منو مبتدا او کښوی وي او دا نه منو هغه تخصیص په شروع راوي سیدا که اگر چې نه کرای ته بس دا مفیده دی چاش ولا فائدې شولا کړي دې ده دې د غاس چې در حقیقت اثر شي مخاطب ته فائدې ورکول مبتدی اګه په نه کرای سره وي دا کلسته کوکب ان کزا سا ستوره دیوس رول ستوره رول ستوره معرفه نه کنه کرا دته نو کرا نه کرا خو مخاطب تاسو ور پړه نو یې نو یک سر ور ستوري و او برواتل دا نو یک سات تاسو کنه دو اورجن فی دار انا رجل قیم سرای جوړ دی سرای جوړ دی دا نو ستوري ویلې څنګه چې خدای سړی یو خود ویلې غراډ ویلې په دنیا شو خو خامخا سره ویل ورو دا خو څه دی په فیت دغه هر څه ته خپل ما جوړه چې په دنیا شي ډیر خلک څه وی ویل ورو ته څه نه وی فائدہ نه کوي لاته نه پوه شو کنه اصل خبره ده چې کنه کرام مخزاوی ویل نه وی خو چې مخاطب تصویر کوي فائدہ ور کوي اصل خو چونکه عام داستو چې هر څه ته دا پته نه کیږي ولته دا نه کرام مفیده ده فائدې دوه کنه نو چې ویر دا پته نه کیږي دا نومره تخصیص پښه څه وی وشي بیا وره په سره د پتره کې چې دا وس مفید دی چالو نه فائدې نه فائدې له هغه دا وس اغه یې ذکر کوي چې ورته مبتدا نه کراوا کې شوی وي او وی په سنا سره تخصیص پښه جی روغلای نه به دي سنا سره تخصیص پښه شوی روغلای وي وقد يكون المبتدا نكرا اشاره وکړه چې په مضارع قد داخل کا په مضارع چې قد داخل شي څه پرارتي تقلیل له پرارتي پته ورته چې اصل دا چې مبتدا وسوي ویلې ځکه دا محکوم علیه دو په دا باندې څه کې حکم او په دنیا شي چې څمر احکام دي دا اکثر په هغه چا باندې چې هغه معلوم وي په معلوم شي نه خلک حکم نه په مجور باندې څه حکم کثیر لوکو حکم پچا باندې راي معلوم باندې راي کله کله وخت بیا غا مقوم علی سوی مجهول امینه کراوی وقد یکون المبتدا نکرتن و ان کان الاصل فیه اگر چه اصل پدا شداد ان یکون معرفه چه دد سوی ویله لان للمعرفه معنی معین یہ معرفی دے پر معنی سے بھی معنی بھی او مطلوب او مهم الکثیر لوکو او اهم مطلوب او کثیر لوکو پا کلام شی انما هو الحكم على امور لا معینہ چھ حکم چا لگاوا امور معینہ پش کرن ولکن او یکو نکرت لا یکو نکرتن او مبتدا نکران او کی جال اطلاق مطلق نکران او کی بل اذا تخصصت بل اذا تخصصت او اصل په خبر شې صداي تنکير دای اصل په خبر شې صداي تنکير دای فشک نه ویلې زکا چې ته چې خبر معرفه مالی می بیا حکم لگاول تا ضرورت نشته حکم لگاول تا څه ضرورت نشته زکا چې تقسیم دی خاص خاص درځي ته تا اول نه دا مالی ما ته پیر صداي نو صداي پیر دې صداي نشته نوسته اته ته چې پیر نوسته دا یې ویني دا اصغر دې دلای اصغر تاسو سي اصغر پیر نوسته زره دا چې خو نوسته مول دلای ته تفصیل ده خبر شه دا تعریف بیل اصل دی زکات چې دا خبر حکم وي نه په خبر شه تنکیر ویل اصل دی زکات خبر حکم وي او مبتلا او حکم دې دلته پر اکه چې مخاطب ته څه خاص راشي फायदा ورسي फायदा ورسي او حکم دا فائدہ ورسی چی اگر حکم دا تا مالی ما نبی مجھول بھی ایسی تا حکم را گئے ویسی تصور کر زاوی مانو او کہتا تا مقشن مالی میں تو بیا حکم پر لگائے اختصی تصویر سے خوشی برسی یوا طریقہ بلا طریقہ دا سویا چا سب خبر شا تنکیر دا سب خبر شا تنکیر دا ویلی زکا چا کم مقصد دا اپا تنکیر سرا چشکو بیتاریس تا چرشتا اصل لکی رادو کمارے فاس تو کنا کرا کل کی چکو رہی سنول خانا نا اس عام خبر کام خبر پال فاس سے پاس ماشے تنکیر اصل ہے کہ تعریف اصل ہے تعریف اصل تے چھ شما ہا تنکیر اصل تے چھ تعریف اصل ہے تے چھ تنکیر اصل ہے تے چھ تنکیر اصل تنکیر اصل اول قائمون ورست القائمون شي تاسو کانو ته دې وجه نمیش پاس باب د غیر انصراف سره چې معرفه فراده دي شه لنه کړي مړی اټر پېښه کنا اصل تنکیر ده نو چې یو ور په اصل 440 نو تاسو ته څه درمه ته خبر سره وره معرفه پېښه کنا اصل پاس ماشه تنکیر ده فرعنا معرفه فراده نه کړي داس تو کالو اول کایمون یو رست علی فلام بچکی زبی ویرا شا کیم دای نو دیو جنا اصل په خبر شه تنکیر ده په مبتدا شه اصل صدا تعریف کالا کالا مبتدا څه کړي شه نکړه شه خو مطلق کرنا چې پسو وجه د وجود سره څه شوی تخصیص شوی تخصیص شوی لکن نه هو لایق او نکرتن علی اطلاق بل اذا تخصصت سيره ویله نشته دا سره وړه غره زری شي ان لله خو نو وای دا بل وکو ورغای ها ما دا مولین درو رسته نن داس کوم سکوټر وای زو مو پر نوسته ته له پښې سکوټر دی بیا څه ټکی ها دا 11 ماډل شي 11 ماډل دی ولكن لا يكون كرتن الاطلاق لكن نو کی کی دا نہ کرا مطلقا بل اذا تخصصت چې دا خاصه وګرځي دا نہ کرا بوجه ما بوجه په وجه سره هم اي وجه کرا ما دا هم ته پرادو بوجه من الوجو په وجه د وجودي تخصیص سره چې پکې موجه سره شي خو چې په دې شغار شي خوشي بس وشو ویله از به تخصیص متوجه شي زکات کله نه کراشه تخصیص شي یا کلو اشتراک ها اشتراک پر شته شي کام شي فتقرب من المعرفه پیدا نه کرا معرفه ته ورته شو حکم دې سي چاو خوسته معرفه هم مبتدا پیدا نه کرا مخصصه اعتراض وارد شي چې دا ورته د کوم مثال نه ورکوي پدا شه خو یو ما احد خير من كاده ما احد خير منك عام مبتدا باشا خو كله اشتراك من جي عموم ده نكره بس يكتي نفي شيء عموم بيد باشا خو كله اشتراك بتصرني شي تخصيص سرا كله اشتراك ورسي عاش تخصيص شتا خو ده كله اشتراك مش تو تاكي تخصيص دو كان التخصيص يوم انا دو كله اشتراك يوم انا دو رفل يا بابا قلت مو معطوف مقدر قداس ويا كسا اذ بالتخصيص اذ بالتخصيص زكا بالتخصيص را يا كله اشتراكو ها يو او يرفع الابهام بالتخصيص را ترسي رفع دي ابهام ردريمي اي ابهام ببتك التخصيص دو معنى شو كله الاشتراك معنى شو او رفع دي ابهام معنى شو فتقرب الى المعرفه بيس معرفه بنور دشي مثال مثلا لقد اكول دخل اي باك مثال ومثل على عبد مؤمن بیا اعتراض په دې چې سوال عبد مومن خو د ترنګ مضاف لري د مثل په برخه د مضاف لري خو دا جمله شوله د مضاف لري هو اسمي بته چې قوله تعالی اصل شو مضاف لري هغه قوله تعالی ترکیب زده ده مثل مضاف قول ده قول مصدر مضاف هغه زمير فاعل مضاف لري ذو الحال تعالی ذو الحال ذو الحال ذو الحال مضاف لري قول قول سره مضاف لري قول سره دم زفنه د قور شو ولا عبد مؤمن خير مش زشوا ما قول شو قول سره دم قولنا دم زفنه دم زب ده پيشه کنا مثل قول تعالی ولا عبد مؤمن خير من مشرك پیرا ترکیب کرو ولا عبد مؤمن خير من مشرك ترکیب کا او پیرا یو اعتراض دار چې لا عبد شي عبد من د لام داخل دی زیر خو نه دا ورکنه لا عبد چې دې بیبا ته کوته مخشن چې دې بیبا چې صحیح دې بیبا ته چې مو ته مو څنګه غاړه سره رحمان صحیح دې صحیح کړه ها په خاطر دی ها دې بیبا ولا عبد دا لام په داخله ده لبه کړی دي چې عبد ته خو یې جرل ده ورکړای کړی ازهر یې درشای یې دې رضوان هوتا یې ورنوسته رضوان ته ورشای دي لام دې ابتدایا ده دا لام جرا نه دای لام تاکید ده لام ابتدایا ده شا په ځای کا شا عبد ترکیب کا تا عبد مؤمن خیر مشه شرمجنا شرمجنا مړی دا دې دې دا بولا کړته چې چې ته مړی بیرګ شلاو اا سغه پپ پغه پر جبل کا ودا ته کوم څه مو تر وری جی که سه سبا غا په ځه خلون دې مړی نسې پدرا جی عبد مزاب ها بیا مزفنه کوم جوړ نه د مؤمن کله غیر مترف ته ورځه دا غبد دا موصوف شي ومن من صفات شي موصوف صفات دا غو بیا اسم مبتدا شي او خير او خير دا اسم تفضيل صيغه دو من حرف جر مشرك مجرور دا مجرور په خير تر مقاف دا په اتباع د متعلق سره دا غون شي خبر شي زنده باد اسمت الله خان شاع ولا عبد مؤمن خير نفلع فان العبد متناول للمؤمن والكافر عبد خمسر من كده شي صدق كافر كده شي ده نكراش او خيس وصفه بالمؤمن تي ده مؤمن انت كده ورسره ولا كده كافر بتشش نو تخصص بالصفه تخصص بجرويه كنا فجو الى مبتدا ومدستي مبتدا شو خيرنا اي خبر خبره اجيب لك خبر منو كنا شا نو تخصص بجرويه هو تخصص بصفات سرا بجرويه صفات مخصصه انت تدعيتي بالكل تشش بل مثال لك هذا قول تو رجل في الدار ام امراه رجل في الدار ام امراه نا فکر شي سړی دی او کڅه دی ترکیب کرو رجل شمزه دي استفهام شه رجل دا او غشي مبتدا شي في الدار او جار مجرور په اعتبار د مترف سره دا خبر شي ام امراه دا ام هو دی خو ام متصله ده دا امراه او عطف ته پورا کا دا د عطف ته پورا زی رجل باندې عطف امراه دغه واشي په رجب باندې یا تفصیل دا خبر وي مخزوب شي چې په داره وي پوه شو غره مې شا اس دلتا اشاره جنون نکراد دا مبتدا وک شوی د تخصیص وجه تخصیص خو په علم د متکلم سره شوی دی سرهغه متکلم دا ټکی ویره کو چې دته دا پاته شتا چې کرش خو یو کاشتا خو خالد دا تعین پښتنه کو چې سړای دی او کڅ دوشه زده نو چې دا پاته دته ولاګه دا چې پکرش خو یو کاسه شتا دی نو د وجود د خدمه خو ته معلوم شه وجود د خدمه خو سره دا خو یو کاس دا سره چې شل سره دی بازار دی دی خو یو کاس یې سړای دی یا څه دو شزه نو چې دا کې دل د فق فی دار د خدمه دا خو ته معلوم دی د تخصیص شروع غلای رجل مطلق څه واز ور سره فکر شنه وی رجل نه هغه سړای ته مراد شه او د امراتو نه هغه شته دو چې سې کوي پښه چې فکر شي وی نو تخصیص په شروع غای تخصیص په شروع غای په علم د متکلم سره تخصیص په شته شو ورغلای دا ځکه هغه شته سړای ور نه بوه تر چې هغه فکر شي نشته نشته ته ویل کنه دا اس مبتدا شو دا زه په علم د متکلم سره تخصیص شو ورسره مون لای تراس چې نن د متکلم یو امر مانوي شای دی چې په ذهن د متکلم شته په باندې د امر لفظي ستاره تخصیص رواله بل دا تخصیص خو په نسبت سره مخاطب ته مقصود دی چې مخاطب ته دا شای څه وي معلوم وي تخصیص خو چې پات راوي دا خو علم د متکلم شو موجود دی نو په دا سره ته څنګه تخصیص ته رواله ها د مبتدا رواله په شکر نه دی پر دی یو فاین المتکلم بهذا الكلام کیم سره چې په دې کلام باندې خبره کوي علامه د اختتا پاته دو ان احدهما فی الدار چې یو کس خو فکر شي خو فایس ال المخاطب دای دې مخاطب نه پښتنه کو انت عینی صرف د چا پښتنه کو عینی ایس کته تر کو دغه عین نه متکلم شوه معنی معنی شته چې د امر معنی نه ذات تعبیر په امر لفظی سره قاعده کنه تعبیر په چا سره شمه لفظی سره فکانه قال گویا کله کده چې داسې ویلې دي ایوم من الامرین کیم یو په ددوا امرین شجه رجول ده او سیک تو داس ایول امرین المعلوم کونو احدهما فی داره چه که دل ده احدهما فکر شو خسری ای مالین دی کائنون فی ها اپا شسر ها فی داره وی نه ده کائن فی داره تما کائن فی داره کمتا کائن فی داره نو بس کسا المعلوم کونو احدهما فی داره دا یه صفت شو دا احد الامرین چک شو ایول امرین چک شو شده خلای رجول امراتو بی المعلوم کونو احدهما پیدا چې معلم دی کدل دی خدمه کرشه پښه کنه به وښولا را وښولا چې بل دا تخصیص پښه څه شو پښه کنه څنګه ته دی دا غنا تعبیر مش پچا سره وکړه په لفظي سره د امر معنی نه تعبیر مش پچا سره وکړه المعلوم کون خدمه سره مش سره وکړه او المعلوم کون خدمه دی اخد الامرین پر څه شو صفات څه کنه ایوم من الامرین داسه امرین المعلوم کون احدهما فی الدار چې دا معلومه د یو کو کائنون فیها کی به پکې شلای دې په ویل کړه نو المعلوم کون احدهما دای صفات شو دا الامرین دی پر امرین نه څه مرادی رجلو امرات دا په دې دلته اعتراض ورته دی چې سوال معلوم دا صفات پکې کوي چې اې چا دې پر دې امرین دی څرنګه امر انت سنیاو او صفته مفرده مطابقت بین الموصوف والصفات نه رغای رغای په افراد او تسنیو جمع متکه چې دا ویره وای چې دا صفات به خالی وای دا صفات به خالی متعلقی ده صفات به خالی متعلقی شي صرف په څه مطابقت زول ده په اعراب شي او په تعریف او په تنکیر شي په تذکیر ته نه افراد تسنیو جمع مطابقت ضروری نه ده تا خبره د زړه غنځه المعلوم کونو خدمه فی الدار چې کدل د خدمه فی الدار معلم دی کیم یو امر کائن فیها په داسه سره ها نه په بده شان ساده بخلاص فقول واحد منهما نو هر وخت په ددوا سره شي تخصص بیا دي صفت په دې صفت باندې سره شو نو فجو الى رجل مبتدا وفي دار خبره نبه وبدې اتراس پورې دي چې اراجون فی الدار اته نه خدای مله میږي چې دا حمزه په مقابله د ام متصله شي ام حمزه چې په مقابله شي ام متصله شي به دا پتاین دلالت دا به څه دلالت پتاین دلالت لکا دلتا ارجل فی دار امی مراتو دام دین فهم سر مقابلہ شکر کرلا امی متصرف اذا نفدار منی میچ سپس تعیب بیدو کوي که خالی هم داری سفم او سر اجل دلتا سرشه ارجل فی دار ارجل فی دار دلتا رجل مبتدا دار او سر اجل دلتا امی متصلا خو نشتا دلتا مبتدا بیلی بکشو ایده پر تجاوب کوي چې دا قاعده د چې حمزه د استفهام په مقابله شي امه متصله روشي د دې سره پر د سبې کې تخصیص شي شپ اراجو نو شو حمزه حمزه د متصله شو ته کته دا مختصر کلام دی دا مختصر کلام څه دی مختصر دی د چانه د متول متول دا کلام دی چې اراجو فی دار ام امه اصل دا متول کلام دی او دا ویره کلام څه چې اراجو فی دار دا یې مطلب دی مختصر شوی او مختصر حکم دی چاوی متاول په متاول شو تخصیص ورغلای نه متاول تخصیص ورغلای نه به دي باسته لويسه